Thank you. Nonni, yeah. Tervetuloa Underground Huminan pariin taas vaihteeksi. Ja aloitimme Alexander Spence nimisen henkilön tuotoksella. Toi on vuodella 69 julkaistu levy OAR ja siitä 12 kappale Grey kautta Afro. Mm-hmm. Semmonen aloitus tänään, mutta... Sitten me jatkamme. Tänään on vieraskin. Niin on, joo. Joo. Köpi tulee tossa. Oho. Älä nyt riku sitä vielä. Ei, just aloitettiin. Just aloitettiin ja heti alkoi riahuminen. Niin. Joo. mutta... Jaha, salakka sit kuulumasta. Semmonen välillä on. On se yllättävää. Mut joo, kuulemme vaikka seuraavaksi. Antaa köpikertausta ite, kun saapuu paikalle. Joo. Saamme kuulla. Juu. Se on ollut sen verran monitoimi-ihminen, että mä en oikein tiedä, mistä me sovittiin, että me puhutaan. Mutta, kato, nyt me kuunnellaan. Minä kuulen vahinaa korvissani. No niin, niin minäkin. Joo. No niin, nyt säkin kuulut, mahtavaa. Niin, mitäs me kuunnellaan? Primal Screamia. Jaha. Kuuntelemme, ja kappale on nimeltään Autobahn 66. Okei. this man. He was kind, but he was blind. I snatched his jewelry and ran. I caught up with box and said, I think it's worth a grand. He smiled and he giggled and he shook my hand. We tried to point it into action, fair for the jam. He said, it's fake, and I said, what? He said, I'm sorry. I said, damn. My mama threw me out. I called my sister a whore. Now my house is abandoned. My bed is the floor. It's been a week I didn't eat. I couldn't take it no more. Saw my teacher, Miss Elaine, at the grocery store. I waited by a car. She asked, weren't you in school? Put my gun up to her head and said, get in, you old fool. She offered her keys, cried and said, please. She promised not to tell and give me A's and B's. I said, I want your money, grub, and all I can sell. I looked into her eyes and she was scared as hell. I knew she was a snitch. I beat her down with my gun. Got happy with the trigger. Now I'm on the run. An assassin. Oh, boy. You expected a runner out on bail. Hustling is my job, and I'm paid well. I'm used to making money fast. Buku cash. Try to cheat me and beat me. My boss is busting your ass. Once lived chiller. Yeah, I meant to kill her. Her teeth was big and gappy, so I called her Godzilla. She planned it for a party. She said, bring everybody. No jive. When we arrived, we saw Detective Ray McCarty. We started hard lassing. My fila came unfastened. I fell and went to jail and came back as an assassin. First, I started rolling. My pocket started swelling, having greenness, having power, and you know what I was selling. Now Sheila was addicted, her face looked reflected. I caught her selling ass, then and there I should have kicked it. I drove up to her corner and gave her a grin. Asked how much, she said 20, I said bet she got in. I drove her to a spot that was quiet and dark. Yo, yo, turn out the lights and found a place to park. Now I knew the girl was ready, she started getting sweaty. But all was in my head was kill the bitch like Freddy. I dug between the chair and whipped out the machete. She screamed, I sliced her up until her guts looked like spaghetti. A maniac, I stabbed the girl in her tits. And to stop her nerves from jumping, I just cut her to bits. An assassin! Get old boy, get old boy, get old boy, get old boy. Don't fuck with me! I'm an assassin! For. Then she started running and almost got away. With no clothes, I gave chase, making sure she'd pay. Now she passed by my boy and I knew he was strapped. Red pulled out his gun and shot the bitch in her back. Bare butt naked, I headed for the car. The massacre was from Texas, so I pulled out the chainsaw. Cutting and cutting, he said, Johnny, man, she's dead. On the news, they found remains of just an arm in her head. An assassin! Bugging, you know what I'm saying? don't fuck with me! Noni. Loppuhan se viimein. Kyllä vain, joo. Siinä Ghetto Boys ja Making Trouble-levyltä tuolta Ysärin hetkona. Ei, tää on 88 no tullut. Niin. Ja Assassins oli biisin nimi. Ah, okei. Okay. Mä ajattelin, että se on se Ghetto Boys, kun se tuli siellä niin usein. Siinä täytyy vaan mainostaa. Joo. Bändikin nimeä, kun olivat vielä aloittelemassa. No niinpä. Seuraava herra. No, uransa. Alkuvaihe, no ei ihan alkuvaiheelta. Vuodelta 64 tämä herra kävi heittämässä keikan Hampurissa Star Clubilla. Ja siitä sitten tehtiin taltio. Avausraita, Mean Woman Blues ja esittäjänä Jerry Lee Lewis. Oho. Jep, tässä kuuluu aika villi meininki, että olkapa hyvät. I got a woman mean as she could be. Make so Jerry flip. I got a woman mean as she can be. Sometimes I think she's almost mean as me. Yeah. Well, I drank a little coffee and I drank a little tea, but Jerry, Jerry, here's the thing I'm gonna make. But I got a woman. She's all I'm over, meet and me. Well, I ain't bragging, but you know it's understood that when the Jerry does something, I do it mighty good. Got a woman mean as she can be. A summertime I'm gonna think of, but she's all over. Let's get it down real low now. Yeah, yeah. I got me a woman. I got me a woman. I got me a woman. Yeah, yeah. Uh-huh. Woman. I said I have got me a woman. Woo! Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. I'd like to say it's a pleasure, a great honor to be back at the fabulous, most beautiful, I mean really swinging, Star Club. All right. Mä murhaan harkinen, toisin kuin aurinen, mun mieli ei oo tahtinen. Tökissä pitkä en kosta, silloin turha koita luottamusta ostaa. Rahassa kelpaava henki ja se ei oo joku tapa. Tuska se pitkä, pitkä perjantä, piru vasto. Enkeli flies, teki vai enkete, moraali paini. Maissi, lapsi, maissaris, hatsi, makkarin selvä, kuva ja päällä ratsi. On oma lahkoni, papi ja laki, kaksi sakramenttia, jati ja mati. Ja mun rakit, ne on verikoiria, kapana ei oo venailla vaan toimia. En puhu paljon, jos puhun, niin pelkkää asiaa. Luottamuksellist info ei ees tasi saa. Savun mafia, pelätty ja rakastettu. Vanhat kaunat ja niitä on unohdettu. Ja aina muista, okei ei tapa vaan murhaa. Poisteta etti on turhaa. Se on asia poisti. No olipa raita tuo. Joo. Joku mixteippi. Joo, se oli itse demo versio. No OG Ikosen mixteipiltä, mutta hänen oma kappale demo versiona en tiedä onko muualla julkaistu kuin tuossa. Mm. No se Kosto oli kappaleen nimi ja OG Ikonen artisti. Selvä. Mut sitten seuraavaksi taas palaamme tuonne ajassa taaksepäin vuoteen 1977, jolloin heppu nimeltä Ajan Duri, aha, sulla soi puhelin, joo, teki semmoisen levyn kuin New Boots and Panties, ja siitä nyt 8. kappale, Blockheads, itse asiassa seuraava, niin, Ajan Durillahan oli se Blockheads-bändi. Ai luulen, että se on tullut tämän kappaleen jälkeen sitten. Joo. Mutta Blockheads nyt. Olkaapa hyvät. Shoot! in your laundry basket. Banging nails in your big black dog. Yeah. Siinä oli Count Basie, ja se oli vuodelta 1957, The Complete Atomic Basie, ja Sleepwalker's Serenade, tuo oli bonus track, kun se oli joku alternative take, joo, mutta hienoa musiikkia, tuossa on vähän atomipommi räjähdys, tai se sienipilvi kuva niin kuin tuolla levykantena. Okei, okay, säpöä. Kyllä, kyllä. Sano, joo, sitä räjähtävää. Muuten tuli toi The Four Tops. Esitti meidän livenä MGM Grand. On vissiin ollut paikan nimi. Mm. Vuosilukua en kerro, kun en tiedä. Mut kappalehan oli Ain't No Woman Like The One I Got. No niin, se sopi hyvin tuohon Count Basiea edeltäväksi kappaleeksi. Joo. Kyllä, mutta sitten vaihdamme taas ehkä tyyliä. Jaha. Kyllä, vaihdetaan, joo. Ja kuulla Cool Shakesia. Jaha. Ja kappale on nimeltään Night and Day. Make your satisfaction. Satisfaction is what you need, and it's way decision. You're in love with me, and a sound vibration to give you everything you need in this decision. Give me the love, and give me the love, and give me the love, and bad. Give me the love, and give me the love, and give me the love, and bad, bad, bad. Give me the love, and give me the love, and give me the love, and bad. Give me the love, and give me the love, and give me the love, and bad, bad, bad. Get me down. Näin. Se oli Steve Miller Band. Kyllä ja sen tunnisti. Kyllä. Tuo oli vuodelta 1968 ilmestyneeltä levyltä Sailor. Siitä kuudes kappale, Lucky Man. Okei. Okay. Juu, että sellainen. Mulla on yllättävän monta 6-8 biisiä nyt näköjään. Joo, viime viikon mä en muista enää mikä vuosikerta. Jylläsi. Sattumalta. Joo, mutta yllättävän paljon. Ainakin 3 biisiä mulla on tullut vuosikerralla. Mutta seuraava tuskin lienee 60-luvun tuotanto. Mulla on semmoinen mielikuva, että tää oli 98 vuodelta tää levy, eli 30 vuotta mennään eteenpäin. No niin. Mutta musiikkityylikin on hieman erilainen. Todennäköisesti. Vuoroon tulee MC8 ja fiittaamassa on Boom Bam ja Mon Digi. Kappale kantaa nimeä Tough Guys. No niin, ja se kuulostaa tältä. Yo, Gia, yo, half bounce in the, what? Check it out, don't be coming around my way with that tough guy shit. Only west side of line, and we won't get hit. We got like that. Half bounce in the house, like this. My diggy. Yo, stick my vision out of focus, cause I lit the hocus pocus. All I'm leaving for you vultures is a couple of cockroaches. My diggy spit your wiggy, probably incidental when I rape your instrumental, but we gon' keep that confidential. I really can keep a secret, but you telling lies. As I tend to represent, you like a lies. Bitch in disguise, talking about you need a trend so you can wet the tough guys. And dispensing your evidence led to scuffed eyes. Must I do the capping? I would love to keep rapping, but I heard you always packing and bitch made when it come to scrapping. My D's in this third MC is X-Factin'. Looking for your captain so I can smack and PD whack him. My tactics are more than just bad bitches and back shit. Yeah. We'll fuck around and get his ass blasted. Stupid bastard. Diggy blessed the session. Niggas in my section are looking for some new direction. Don't be coming around my way with that tough guy shit. Only west side allowed and we won't get hit. We got the hoes locked down from town to town. And we keep on paying. Don't give a fuck what you saying. Don't be coming around my way with the tough guy shit. Only west side allowed, and we won't get hit. We got the hoes locked down from town to town, and we keep on playing. So fuck what you say. We got problems that you wouldn't believe. The world is full of hatred, player haters, and greed. And I can't lie, cause we all done took part in it. And ain't no point in no motherfucking fingers on who done started it. You gotta be down for your get down. You gotta be ready to put your hit down. Then split your grip down the middle. Gotta be fair. Sign posted in the hood. All niggas beware. Now check. One time can't maintain no order. They're the ones getting checked. Need a restraining order against niggas like me that's on the war path. So get your umbrellas ready because the forecast is gloomy. My extra large t-shirt be roomy. But I got that I pack new jacks that wanna do me. L.A. is the place where punks die quick. Half ounce is the click you can't fuck with. Be coming around my way with that tough guy shit. Only west side allowed and we won't get hit. We got the hoes locked down from town to town and we keep on playing. So fuck what you saying. Don't be coming around my way with that tough guy shit. Only west side allowed and we won't get hit. We got the hoes locked down from town to town and we keep on playing. So fuck what you saying. Criminal mind, it's the kingpin. I starts my looting. Kill these bitch ass niggas when I starts my shooting. 100 miles air running stops from the cops. In the backseat hops as I starts to pop. Give it a fuck, got the extra clip in the undercover. Blast with a ski mask, blame it on another. Old dirty E from the CPT. Still kill from C2. Shining C. Deadly catastrophe. Competition compete is costly. Killing you softly. Holes in your body with the shot it. Boom, boom. The party is killer in it. Body. Holes turn silly like the meese. Evil stunts like Knievel packs my piece. Before I skate, eight ain't done yet. Kill them all and ride to the sunset. Coming around my way with that tough guy shit. Only west side allowed. We won't get hit. We got the hoes locked down from town to town. And we keep on. So what you say? So coming around my way with that tough guy shit. Only west side allowed. We won't get hit. We got the hoes locked down from town to town. And we keep on playing. So fuck what you saying. We keep on playing. So fuck what y'all saying. Yeah. Come on. Half bounce in the house. Check it out. Half bounce in your mouth, bitch. Siinä oli Cowboy Junkies, tämä jälkimmäinen I Don't Get It -nimisen kappaleensa kanssa. Hä? Joo. Ja The Trinity Sessions -levyltä, joka 1988 on tullut ja näin pois päin. Ja sitä ennen hän tuli Lonnie Liston Smith. Mm-hmm. Joo, nimikko biisi levyltään Expansions, joka ääniteltiin marraskuussa kahdessa päivässä, 25. ja 26. marraskuuta 1974. Joo, että siinä semmoinen. Ja tämä Lonnie Liston Smith on, no sehän on kosketin soittaja, mutta mä ihmettelen tätä, kun siinä on persoonallinen electronic keyboard textures. Joo. Mitähän sekin tarkoittaa, mutta hyvältä se kuulosti. Niin, näin eiköhän se riitä. Kyllä, se mulle riittää hyvin. Jees. Mutta. Siitä lähdetään jonnekin aivan muualle. No arvatenkin. Joo. Humppaa. Ja kyllä. Eikä mitä tahansa, vaan tämmönen hyvin lumiseen päivään sopiva kappale. Erikoisorkesteri oikein kyseessä. Kantaa nimeä Keväthumppa. Keväthumppa. Toi lumen määrä sai mut odottamaan kevättä yllättävän nopeasti. Ei ihme. Mut hei, viikonloppu sataa vettä, niin päästään leikkimään kevättä. Kyllä, kyllä. Ihanaa. Näin on. Mutta. Lanna palaa. Joo, kaikki varmaan tietää, mikä bändi on kyseessä. Ai niin, joo, eläkeläisethän siis on kyseessä. No niin. Down. No niin, sehän oli Hanoi Rocksia se. Niin olikin. Kyllä, ja niin kerrottiin vähän siitä, mihin bändi oikeastaan kariutukin loppujen lopuksi, koska Fast Car oli kappaleen nimi. Juu, se on aika monelle ollut yllättävä. Niin. Joopa joo, viimeinen ajelu tapahtunut nopealla autolla ja näin pois päin. Mutta. Joo, mutta kuunnellaanko sitten hieman vanhempaa punkkia tuolta? Taitaa olla 70-luvun puolelta. Jaha. Ehkä täpärästi 80. Nyt en muista tarkalleen. Mutta kuitenkin meille esiintyy NATO-kappaleellaan Helsingin yöt. No niin. Olkaa hyvä. Jos sä satut käymään tarissa, vuoden aikaa niin voi käydä silleen, et sua alkaa tarissa. Turpa saada niiltä, jotka jotain yhtä todistaa, huomaan askarruttaa, mitä ne sillä voittaa. Eteen yhtään vihaa, eteen yhtään vihaa, eteen yhtään vihaa. Eteen yöstän minaa, eteen yöstän jengää, eteen yöstän poikaa. Tietää kun sun saada mitään päähän, tietää kun sun saada sekää. Menäsyy, tietää kun sun niiden paskojen käyttely, mut ei silti anneta niiden periksi. Eteen yöstän vihaa, eteen yöstän minaa. Eteen yöstän poliittia, eteen yöstän vihaa, eteen yöstän viinaa. Woo! What is happening? Oli tuo kappale Tajunnan virtaa -yhtyeeltä, joka kantaa nimeä Corner Shop. Mm-hmm. Juu, levyltä. Joo, When I Was Born for the Seventh Time. Ja vuodelta 1997. Mm-hmm. Jaha, että seitsemäs kerta syntymää kaikenlaista. Mutta joo, taidamme vaihtaa musiikkityyliä. No tehdäänpä kuule niin. No tehdään. Laitetaan seuraavaksi raikaamaan Willie Nelsonia. No niin, vanha äijä. Onko se jo 90 kuule? Taitapi olla. Taitapi olla, mutta jaksaa vaan heilua. Joo, no tää on vähän nuorempana kyllä tehty kappale kuinka ollakaan, mutta se on nimeltään Moment Isn't Very Long. Jaha, että lyhyitä hetkiä vaan. No ei se hirveän pitkä. Yesterday, as I talked with a friend in town, I forgot to remember that you've gone. For a moment, I found myself smiling, but a moment isn't very long. And last night, as I danced with a stranger, and she held her cheek close to my arm, for a moment I almost forgot you, but a moment isn't very long. Smile, but those every now and then just last a little while. And tonight I've got a date with a new love, but I know I'd do just as well at home. For a moment, but a moment isn't very long. Every now and then I get a chance to smile, but those every now and then just last a little while. And tonight I've got a date with a new love, but I know I'd do just as well at home. For a moment, maybe I could forget you, but a moment isn't very long. To love me right. Ajankohtainen kappale, tai sitten ei. So Nice oli biisin nimi. Jaha. Ja joo, Bebel Gilberto. Ja niitä oli Summer Samba. No niin, kyllä, äsken kyllä. Tuli kevätkappale. Tässä joo. Mennään kyllä. Kronologi. Huminan 4 vuoden aikaa. Kyllä, kyllä. No, okay. Siinä tuli jo toinen, mutta mikähän seuraava, onko sekin? Vuoden aika biisi. Ei, nyt ei ole mikään metsään on tullut syys. No niin, ja sun kakkaa ja mun kakkaa ja niin poispäin. No niin, mikä sitten? No, Steen ykkönen tulee vuoroin ja kappale on nimeltään Kaapissa on natsi. Jaha. Maailmassa paljon on pielessä, siitä poika päätti osoittaa mielensä. Mut vastalause kilpisty kilpin propagandafilmillä, kansalaisten silmillä. Mielenosoitusten nollatoleranssi, ei ne halu tuhlaa veronmaksajien massi. Ministeri tiedottaa tulevasta vaarasta, kuka hyöty lampaasta, sen näkee naamasta. Sormien läpi katsottu, samaan aikaan puhallitusta lahjottu. Kaupunkin tilaa, mainoksia katson, me suoraan vankilaa, etsi vapaa tahto. Vapaus hankkii se, mihin ei oo varaa, tai mitä ei tarvi, mun selkä pitää karmiin. Hidas katastrofi aitio paikalta, herään koomasta sähkökatkon aikana. Fasismin huku, päiväsarja nuku. 2000-luku pukee päälle natsipuku. Ei kukaan totta puhu, ei siis tarvi valehdella. Mannerheim ja Hitler kilkuttamas parvekkeelta. Fasismin huku, päiväsarja nuku. 2000-luku pukee päälle natsipuku. Ei kukaan totta puhu, ei siis tarvi valehdella. Mannerheim ja Hitler kilkuttamas parvekkeelta. Ei me tarvita ketään tuijottamaan meidän selkien takaa. Ei vapaat miehet kulje täällä ilman paimen. Meidän selkien takaa. Ääni on vapaa ja täällä on tilaa tehdä mitä haluaa. Keskiluokan köyhtyessä Suomessa rangaistukset kovenee. Juuni ei tarkoitukseen riitä tarpeeksi monelle, mut me katsotaan vaan oireilevaa lasta. Kiltti poika, joka ampuu kaikki luokassa. Tyytymättömyys vaimenee vasta, kun Pavlovin koira istuu kantakuppilassa. Ja se yks tyttö kapinoi viiltämällä kättää ja laiha läski peilin edes mietti miltä se näyttää. Kuljemme selässämme silmät, aavet katso meidän perään jalkakäytäviltä. Taas yks sukupolvi putkahtaa putkasta, suojanamme turvattomuusfirman lihan uljaska. Kaikki lasin läpi nähtyä, opastetun kiertokäynnin aika alkaa päättyä. Taiteilija kuvat seinimme piirtää, me ei tehty näin lake eikä noudateta niitä. Fasismin huku, päiväsarja nuku, 2000-luku puke päälle natsipuku. Ei kukaan totta puhu, ei siis tarvi valehdella. Mannerheim ja Hitler kilkuttamas parvekkeelta. Fasismin huku, päiväsarja nuku, 2000-luku puke päälle natsipuku. Ei kukaan totta puhu, ei siis tarvi valehdella. Mannerheim ja Hitler kilkuttamas parvekkeelta. Ei me tarvita ketään tuijottamaan meidän selkien takaa. Ei vapaat miehet kulje täällä ilman paimen. Meidän selkien takaa ääni on vapaa ja täällä on tilaa tehdä mitä haluaa. Suomalainen unelma, TV joka huoneessa, sähkölaitteet ja pelätään kaikkeen. Nukutaan vaikka tulessa, koska ollaan kusessa, syödään sisään filetään kaulapanta kireellä. Suomalainen unelma, TV joka huoneessa, sähkölaitteet ja pelätään kaikkeen. Nukutaan vaikka tulessa, koska ollaan kusessa, syödään sisään filetään kaulapanta kireellä. Orwell ois kauhuissaan ostoskeskuksista. Hälytyslaitteet, kamerat, vartijat, kaikkien laukut me tää läpi valaistaan. Tanssin nyt hissiin musiikin tahdissa. Mitä ei osteta, sitä ei tarvita. Mitä ne ei valmista, sitä ei anneta. Kerro nyt mulle, onks nää vapaat markkinat? Me ollaan potentiaalisia varkaita. Yksi, kaksi, kaapis on natsi. Meidän parhaaksi, kaapis on natsi. Hyvä lapsi, kaapis on natsi. Millaiseks teet mut vittuun muovi Jeesus? Yksi, kaksi, kaapis on natsi. Ollaan vaaraksi, kaapis on natsi. Hyvä lapsi, kaapis on natsi. Millaiseks teet mut vittuun muovi Jeesus? Safkaa. Ruokala oli just rempattu ja mä sanoin luokkafrendille, että se on ihan samanlainen kuin siinä Kolumbainen koulussa, siinä videossa, minkä mä näin YouTubessa. Ruumiit vaan puuttuu. Tuntiin myöhemmin geisät tuli, heitti mut vittu raudois pudu ja suoritti kotiet sinne. Yksi luokka oli linnoittautunut luokkaansa ja kasannut vittu pulpetteja ove eteen niitten maikkojen kaa. Mut onneksi mä oon koskenut kalapuikkoa. Follows and you know that it won't be long. Well, yesterday the lady came to bring joy into my life. Oh, but today she took my man away and she left me here with penance to write. Every time that I see her coming, well, I know there's something wrong. Goes behind her, tragedy follows and you I don't know. Hey! se oli Sarufen and Smoke. Okei, juu. Tuli erittäin vahva Shocking Blue -tunnelma tuosta. Kyllä. Se johtui laulajan äänestä varmastikin ja muutenkin ehkä. Juu, ja varmasti samaa aikakautta, koska tuo niin, kyseinen. Niin, olin juuri sanomassa nämä soundit. Jep, joo. Ja toi on siis vuonna 1970 yhtyeen nimellä julkaistu albumi, ja siitä neljäs raita oli tämä Lady Tragedy. Mm. Okei. Okay. Joo, mahtava levy kyllä kaikkinensa, että sieltä on aina kiva napata yksi biisi soitettavaksi. Kyllä, toi lupaavalta kuulosti. En muista ennen kuuleeni. Oo, mä joskus soittanut sen yhden toisenkin biisin. No, mutta ei siinä. Täytyy ottaa seuraavan lähetykseen varmaan taas. Mut joo. Mikäs seuraava kappale? Kuunnellaan Kumikamelia seuraavaksi. No niin. Kappale kantaa nimeä Tuokaa minulle Hectorin pää. Hector Raukka. Desire to pain and unrest in your soul. I at the false pretenses driving you insane. Decisive moments, bathing further varsin upea suomi rockia tuokin. Kyllä. Kyllä, kyllä. Siinähän oli Kalevala. Niin oli, niin. Niin, jos ei joku tunnistanut. Vuodelta 1972 julkaistunut levyltä kantaa nimeä People No Names. Ja toi oli neljäs biisi. On se kyllä niin hyvä levy, että tekisi mieli soittaa se kokonaan, mutta on se hyvä soitella vain yksi kappale, niin säästyy sitten useampaakin lähetykseen. Kyllä. Näin on. Joo. Mutta mitäs me seuraavaksi? Mä en ollut ikinä huomannut, kuinka Led Zeppelin lopetus ton laulaja osuus oli tossa biisissä. Niin, todellakin. On sitä kuunneltu kai Zeppeliä, niin vähän. No, ehkä tosta biisistä muutenkin saattaa. Olisi kaiken näköisiä hyviä vaikutteita. Oh. Joo, entäpä seuraava kappale? No kuunnellaanpas kuule taas yksi biisi räppiä tähän väliin. Ja no tota, piti niin, arvata. Siitä meille vastaa Paris. Jaha. Kappale on nimeltään How We Do. No, How We Do. ride and roll. Soldier for life for sure. Freedom, freedom, freedom, freedom. This is how we ride and roll. Soldier for life for sure. We come back to the days of nades up, blackfish raised up. We stay rough, come this way, cuz the game fucked. Can't stay away from the main stuff. Still bust when we ride, still game. Still bust anytime, fuck fame. Still rhyme under pressure, still banging. Still prime nigga wetcha, still aiming. Still put a fist in the system. Still killer, killer cop, we still win. Still be the one to expose the beast. When it's still un-American to be for peace. Revenge is a thief. Best song. Fuck Bush, I'ma say it loud, raising a fist, we all are freedom, freedom, freedom, freedom. This is how we ride and roll. Soldier for life for sure. Freedom, freedom, freedom, freedom. This is how we ride and roll. Soldier for life for sure. G'd up, G'd up, ready to get freed up. Banging on the system, ready to turn the heat up. Malcolm X cocktail, ready to burn the streets up. Holla if you hear me, big homie, it's time to eat something. Picture me rolling, we Paris and Chuck beat up. Dickies and white teed up, throwing them OGs love. Listen up, rule number one is no snitching. Switch up and you gon' have to eat a clip up till you hit cup. Reality is poverty, police brutality. How I came into this revolutionary mentality. Coming up in my hood, it's an everyday thing. Niggas is hungry and starving, that's why niggas bang. The OGs put me up on the shoes of the game. Ain't no wins in the street if you coming up lame. That's why I walk how I walk and I claim what I claim. Red, black to the green with a gangsta lane. Straight G up, gorilla punk with the top and beat lead up. Throw it up if you're backing for freedom. And if you're tired of all the talking, let's see something. Get gangsta with it, straight G up. Gorilla punk with the top and beat lead up. Throw it up if you're backing for freedom. And if you're tired of all the talking, let's see something. We put it back on the map. With power, a path to return the ground. While I'm talking, gorilla funkin'. And now we're back and I'm rapping the back, I'm off again. While I'm spitting, got them tripping, we rush to fake. They keep us living, I keep giving them records to break. They never master me, they never master P. While we blast our ass until we get a piece. Bring it up. All again, I'm at number one. And P-Dog a bus. And God we trust. A death jam, we're now the death jam. We rise to rush and justice. What's rise aside. What you need me? Self-sense and self-defense now. Representing with bow through the crowd. Been around and around, you can't ignore the sound. We still sing for the prophets of rage. Straight G up, gorilla funk with the chuck and beat lead up. Throw it up if you're backing for freedom. And if you're tired of all the talking, let's see something. Get gangsta with it. Straight G'd up, gorilla funk with the chuck and DP'd up. Throw it up if you're backing for freedom. And if you're tired of all the talking, let's see something. Get gangsta with it. When we ride, so you never sin. Niggas in between the eyes, so you never mend. Feel niggas in the front, be the first to bust. GorillaFunk.com, who you gon' trust? With all this talk about the war, they forgetting us. Broke schools and abuse make the news a must. Holla black, fuck a pig in these killer wars. Around the world, every border, it's the same story. Anywhere that is color, it ain't never peace. Africa, South America, and Middle East. Moving packs, bust back at these double foes. Reach first, make the heat spurt, so he knows. No blood for the rich, they been exposed. Now it's power to the people everywhere I go, and everybody's saying freedom, freedom, freedom, freedom. Yeah, my nigga standing right there. Yeah, my nigga standing over here. Freedom, freedom, freedom, freedom. Yeah, my nigga standing right there. Yeah, my nigga standing over here. Freedom, freedom, freedom, freedom. Yeah, my nigga standing right there. Yeah. Standing over here. Yeah. kylläpä oli seesteinen loppu. Juu, sehän oli Porcupine Tree vuonna 2008 ilmestyneeltä levyltä Up to Downstairs. Ja 9. biisi, Burning Sky. Siinä kyllä oli vaikka minkä näköistä soundia ja vaikutelmaa. Kyllä. Kyllä. Kuulosti oikeasti ainakin 3 eri bändiltä tuossa. Niinpä, mutta joo, se on kyseisen yhtyeen vahvuuksia. Kyllä, mäkin luen tässä tapauksessa, että se on vahvuus. Kyllä. Se ja saattaa olla myös heikkous, jos sen tekee huonosti. No joo, mutta ei nämä kaverit. Mutta tossa muuten joo, tämmönen hauska yhteen sattuma, kun Kumikameli lauleskeli siitä, että tuokaa mulle Hectorin pää. Niin sattumoisin tuli tuo eräs toimittaja Tapsa tuohon ja hänellä oli Hectorin kirja, joten no ei nyt ihan päätä, mutta oli siinä sen naamakuva kyllä. No siinä oli periaatteessa sen pää. No näinpä, painokin varmaan melkein yhtä paljon kuin Hectorin pää. No, ei helvetti, mä en edes tajunnut. Siinähän on vain naamakuva, eli niin periaatteessa Hectorin pää, ja koska se on Hectorin kirjoittama kirja, niin se on Hectorin päästä. Näin on. Mutta ei kai seuraava biisi ole Hectoria. Ei ole, ei. Ei. Mutta Suomi-meiningillä mennään. Lapinlahden linnut tulee nimittäin vuoroon, ja wow, he pohdiskelevat, miten jos kaikki olisi ilmasta. Ahaa, toihan on pakko kuunnella. Jos kaikki ois ilmaista, en tarjoais sulle sherryä operan aulassa. En näkis minkin puukaa sun kaulassa. En vaihtais sua huippumalliin, vaan veisin sut Hakaniemen halliin. Vaikka kaikki kallis ois ilmaista, tän tahdon ilmaista. Saat mulle riittää tää nykyinen. Sun kanssas mulle riittää tää nykyinen. Jos kaikki ois ilmaista, en nuukis ihollasi Chanel vitosta. Tai Tallinnasta sulle ostais silikoneja. En kuiskis optioista, vaan puristelisin sun luomuomenia. Vaikka kaikki kallis ois ilmaista, ja tahdon ilmaista. Sun kanssas mulle riittää tää nykyinen. Vaikka kaikki kallis ois ilmaista, tän tahdon ilmaista. Sun kanssas mulle riittää tää nykyinen. Seisto, sinä ihminen! Miksei riitä tää nykyinen? Sanotaan, et ei rakkautta nahalla saa! Minä olen hiukan toista mieltä! Toisaalta minulla ei ole rahaa, joten tieteellisen kokeen saatte tehdä itse. Seis, stop, sinä ihminen! Miksei riitä tää nykyinen? Vaikka kaikki kallis ois ilmaista, mä tahdon ilmaista. Sun kanssas mulle riittää tää nykyinen. Vaikka kaikki kallis ois ilmaista, mä tahdon ilmaista. Sun kanssas mulle riittää tää nykyinen. Vaikka kaikki kallis ois ilmaista, mä tahdon ilmaista. Sun kanssas mulle riittää tää nykyinen. Vaikka kaikki kallis ois ilmaista, my face to the wall. If she's gone, I can't go on feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them laugh at me, and I hear them say, got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. How can I even try? I can never win. Hearing them, seeing them in the state I'm. Could she say to me, love will find a way? Gather round all you clowns, let me hear you say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your. Joo. Sehän oli The Beatles. Kyllä. Jos jollekin jäi epäselväksi. Mutta levyltä Help. Mm. Tämä oli kappale. Hey, you got the need. Hide your love away. No niin, tuli se sieltä. Tuli. Mä rupesin jo miettimään seuraavaa asiaa. No näköjään niin. Olen sen verran alikehittynyt, että en pysty samaan aikaan. Meni pönttö jumiin. Kyllä. No, eipä siinä. Ollaanpa seuraavaksi sitten Gladia. Kappaleen nimi on siis Glad. Ja vuodelta 1970 Traffic. Avauskappale levyltä John Barlow. Mikä Barlow? Korn Must Die. Jaa. Mikä Korn Must Die? Barlow Korn Must Die. Mitähän se John Barlow Korn on tehnyt, kun se pitää kuolla? Ehkä se kerrotaan biisissä. Niin, no mut biisin nimi on Glad. Ai jaa. No niin. Jep. Siinä. Esiintyi Cripple. Jaaha. Nyt mulla ei biisin nimeä ylhäällä. Okei, joten rakkaat kuulijat, saatte taas itse keksiä kappaleelle nimen. Sovitaan vaikka näin. Kyllä. Se oli instru kuitenkin, niin sitten se vielä helpottaa, että on helpompi niinku mennä oman fiiliksen mukaan. Että niinku. Kyllä vain. Mutta joo, seuraavan biisillä on nimikin. Jaha. Ja se on Rats in Hallway. Sen meille esittää Ransit. Selvä. Just have a moment. se loppui. Ei loppunut, kun meinas tulla Savikukko vielä perään. Mikä se semmonen on? Kelpo poikien kappale, mutta nyt mä katkaisin se kesken kaiken ennen kuin se kunnolla alkoikaan. Mutta sitä ennen siis tuli tuo John Martyn vuodelta 1973 julkaistulta Solid Air-levyltään I'd Rather Be The Devil. Juu, ja tuota noin. No, laita huuli joku biisi. Joo. Niin mä tos... Oot. Joo, se on se. Joo. Ja mikäs sieltä tulee? Chickenpoxia kuunnellaan. Chickenpoxia. Kyllä. Ja kappale. Rob a Bank. Jaha. Pankkia ryöstämään, maskit naamalle ja niin edelleen. Terve menoa. Steal your heart with a smile, rob a bank. take a moment to listen to my song. Try to focus the while this won't take long. Vent your tired mind, let your tape rewind. There's a lot of things you keep from yourself. Quite a problem just in and of itself. Icebergs tend to be mostly submarine. Matkalta jäin peilin taa tuijottaa, kun itse nousin vastavirtaan. En osannut köyttä katkaistaa, teroikan vanhat miekan aikai. Kun en unta saa, pohdin kuin mahdotonta. Olis mua voittaa. Aikai itse rakkauttain. Rajoitan vuoksenne vain, että saan soittaa. Vieras. Joka esittää toiveita. Ollos hyvä. Esittää toivebiiseitä. Laittakaa tekstiviestillä tai sähköpostilla. Toi biisi. 45 euroa, niin sillä ei radiossa. Saman tien. Okei, mutta miten se maksu välitetään? No, kyllä jengi tietää, kun mä oon. Näin. No ei tiedä. No ei kyllä tiedä. Mutta, kukas meillä täällä vieraana soitteleepi kitaraa ja näin poispäin? No, mä oon köpi. Köpernikus, tai prinssi Köpeli, tai vanhalla lapsella on monta nimeä. Ancient Youth. Ja mitäs sä tossa äsken soittelit? Äsken oli Les Rytmes Digitaalisin biisi Sometimes, mihin mä oon tehnyt omia sanoja. Ja luvassa on lisää. Niin, en mä tiedä. En mä mitään hajoa, mitä näitä. No se on oikea asenne, ei meilläkään ikinä ole mitään hajua. Tehdään, kun me tullaan tänne. Näin on. Ja sitten se, että pistin tää pyörin tää tänne taustalle tää jonkun illan koti day-miksi, niin tää helpottaa sille niinku inspiroimaan, että mä teen, että soitan jotain. Mitäs? Niin. Mutta aika mielenkiintoista tajunnan virtaa ja live-soittoa, mikä on taas niinku meidän ohjelma erikoisuuksia. Minä arvostan tätä suuresti. Kyllä. Ja niin, varmaan kuulijatkin, jos joku nyt sattuu kuulemaan. Aivan. Mutta kerropa vähän lisää itsestäsi ja lähinnä musiikistasi. Niin, no. Niin. Niin. Olen pelleillyt musiikin kanssa siitä lähtien, kun niin, no, ekaa kertaa ollut Jyväskylässä Lutakon lavalla, oliko 7-luokalla, joku vitun bändikilpailu. Ja Lutakolla, joo, mäkin olen joskus käynyt. Se oli vähän niin kuin Lepakon vastine siellä. Joo, ja enemmänkin, koska se Lutakko oli aikanaan semmoinen koko vitun niin kuin kehä kolmosen ulkopuolen. No ei nyt parhaimpia, vaan silleen tavallaan niin kuin ainoita. Että jos joku bändi tekee keikan jossain niin pohjoisemmassa, niin ne tulee tekemään sen Lutakkoon. Ja se, että jos se oli silleen, että se bändi ei tee, ne ei nyt soita montaa keikkaa, niin ne tekee sen kuitenkin Lutakossa. Niin sinne tuli vittu Vaasasta ja Oulusta, se Kajaanista, Kuopiosta. Että se oli semmoinen, että jos Tampere on niinku maalaisten pääkaupunki, niin Lutakko ja Jyväskylä on ollut aikanaan semmoinen tietynlainen niinku maalaisten kulttimesta vai? Semmoista niinku hevareitten ja mitenkään niinku UG-musiikin tyyppien. Siellä on pakko käydä. Kyllä. En ole ikinä käynyt siellä, mutta silti niin, se on paikka, mistä on niinku tiennyt. Joo. On lukenut jotain. Hulimikki on ihan vitun pieni. Niin huli puhu lähemmäs. Kaikki keikat niinku oli oikeastaan aina siellä. Joo. Niin. No mä oon kyllä käynyt siellä joskus kattomassa joku. Mä en muista täällä meni ikinä. Minä oon käynyt siellä jopa muutaman työvuoron tekemässä. No niin. Mut se kompensoi sitä, että mä en oo käynyt. Niin justiinsa. Mä kävin muutamalla keikalla, mutta parhaiten jäi mieleen se Jimi Hendrix -tribuutti, missä toi semmonen vaalea pitkälettinen jävä. Joku Herman se oli, tai se joku sellainen. Antti Herman. Taisi olla, joo. Soitti viululla. Kyllä. Jumalauta, se oli maagista. Se oli todella upea. Joo, Herman, se on uskomaton muusikko. On, aivan. Kannattaa. Mieletön. On aina pitänyt hänestä. Kyllä. Se soitti ne henkasoolot sillä viululla, tiedäksä. Ja mulla putosi leukalattia ja se pysyi siellä koko keikaa. Ja sitten oli kyllä, että ei jumalauta, tossa on ihan uskomatonta settiä. Harmi vaan, ettei ne jatkanut siitä, että siitä olisi pitänyt tehdä suurempikin. Olisi ollut aineksia mun mielestäni. No höpö höpö. Mun mielestä tommoset asiat on parempia, että ne on silleen, hoidetaan tää nyt ja nyt tää on niinku magic. Mut se, että jos te lähdetään hinkkaamaan ja vittu lähdetäänkin, nyt lähdetään maailmankiertoa tekemään tätä Jimi Hendrix, vittu hempulia niin. Sieltä tulee kumista paskaa. No joo, totta. Vähän niinku Hectorin jäähyväiskiertueetkin. Montakos niitä on ollutkaan? Ei, mutta ei Hectori kannata dissaa. En mä dissaa. Mua vaan huvittaa, kun sillä on niin monta jäähyväiskiertuetta. Sitä paitsi just otin lainaa Hectorin kirjan tuossa. Asfalttihippi. En ole lukenut, enkä. Mutta vittu, Herra Miranda, se on ollut mulle niin iso juttu joskus. Pilven poltto nuoruudessa, että vaikka se tappaisi vittu konekiväärillä puolet niinku Suomen eduskunnasta, niin silti mä näyttäisin peukkuun. No joo, Mirandos on kyllä sellainen levy, että se on ihan, voi sanoa, että käänteen tekevä ollut. Ihan parhaita näitä. Mutta, haluatko soittaa jotain biisejä vai? Voin soittaa. Mutta toisaalta sieltä voisi kyllä, mitä mä näytin sulle sen nettiosoitteen. Joo, niin mä kaivon sen tuolta. Niin sieltäkin voisi soittaa joku biisi, niin mä ehtin käydä röökillä. Juu. Röökin polttoa siisti. Kyllä, täytyy etsiä, tai niin, voit ehkä tulla näyttää. Koska tää vähän on mikä on. Tossa se oli. Minkäs sieltä? Pitäis Sibelius. Sibelius? Joutuu kelaamaan alaspäin jonkun verran. Okei. Se on käännösbiisi tosta Kari Peitsamon Sibeliuksen musiikkipallobiisistä. Mä oon käytänyt sen englanniksi. Okei. Missäs se nyt onkaan? Siinä nyt menee hetken verran, kun joutuu etsimään. Ei se pitää olla liian helppoa. Ei. Se luo sellaisen jännitysmomentin tähän. Ja sitä paitsi aina lähiradiolla, niin mikään ei ole liian helppoa. No niin, Sibbe löytyi. Sit vaan muuta kuin ladata meitä. Missäs se? Känsiö. Jyykelistä. No, minä etsin sen ja laitan ne soimaan heti kun löydän. Ei se mitään. Tulee täällä tämmöstä tasapainosta taustamusiikkia kuitenkin. Niin. Mä mietin, että tota. Tää tasapainoinen taustamusiikki on semmonen, että mentiin jatkoille. Tässä yksi ja kahden DJin kanssa, tai sille, siinä oli muitakin ihmisiä, niin kaksi DJitä, jotka oli soittanut keikan yöllä. Ja sitten mä vaan niin kikkailin sinne jotain ihan ohi mennä. Niin sitten toinen niistä tuli silleen ravistelemaan mun olkapäin. Are you recording this? No, se ei minä. You should be. Put on the recording and send me this. Sitten mä pistin rekin päälle ja en ole lähettänyt sille kyllä vielä. Mutta pistin. Tää on tämmönen joku 70 minuuttinen. Kyllä. Tunti 20 minuuttia 38 sekuntia tossa lukee. Mutta tämmöstä niinku. Siinä on käytetty niin lyhyt samplei, vaikka se on Massive Attack, niin sen pitäisi mennä tavallaan läpi. Ja kyllähän tämä nyt jumalauta menee läpi, että tämä on mun taideteos. Kyllä. Mutta laitetaanko tuosta kohta Sibelius sulle soimaan? Pistä, ja mä lähden röökille. Selvä, niin pistetään Sibelius. Ja. Juu. Ja pistä sen jälkeen Saliin. Se on siinä vieressä. Saliin, okei. Saliin. Se on Chumbawamba käännös. Okei. Mä etin sen ja laitan. Täytyy kertoa, että toi niinku toisen kerran kun tuli toi niin siinä on melodia soittu Melody Pops Pikku Karamellia. Se tikkari jolla se ekaks tulee jollain mun niin hinkkaan viululla. Joo, mikä ei. Sen takalla kerralla siihen tulee Melody Pops mukaan. Okei. Okay. kaiken minulle. Nuori pari nurkkapöydässä söpöilee tuhla-aikaani tarinoinen, joka annoksen palauttaa keittiöön muka moitteita kokeilleen. Ei auta olla heille pahoillaan, ne tahto maksamatta pihalle. Ovat perineet suhteensa rahaa, ja ne kostaa kaiken minulle. Kostaa kaiken minulle. Orjan palkka ja asema ei koskaan ollut minulle. En tajua päätöntä raatamista tai kumartelu pomoille. Liikaa kolaa ja rommia rouvalla vaatii mukaan sinkku jatkoilleen. Ja torjutuksi tulemisen raivosta aikoo kostaa kaiken minulle. Kostaa kaiken minulle. Joten seuraavan kerran kun valitat, muista salaisuutemme tään. Sali matkalla keittiöstä on nurkka, johon ei kukaan näe. Siihen mä pysähdyn maustamaan ruoat, jotka tuon tarjolle. Päivän erikoinen kaikilla mausteilla, saan kostaa kaiken sinulle. Kostaa kaiken sinulle. Thank you. Yes, yes. Meillä on enää tuommoinen 9 minuuttia aikaa tässä. No vittu, pitäisikö mä soittaa joku biisi? Joo, mielellään. Mitäs mä soittaisin? Mennään pelaamaan krokettiin. Meillä on mailat ja pallot ja mulla on vitusti dänki. Puistoon pelaan kroketti. Se on terveintä puuhaa, mitä on tehnyt nyt taas vuosikausiin. Puistoon pelaan kroketti. Pelaamaan kroketti. Mulla on mailat ja pallot. Meillä on loputtomasti dänki. Ota mukaan se sun kaveri, joka oli sulle velkaa. Opetetaan se pelaan kroketti. Kenen biisi se nyt olikaan alun perin? Se Krokessiin. Niin. Se Jan Hammeri. Ah, niin olikin. Joo. Croquet Team. Kyllä. Mennään pelaan krokettiin. Kyllä, Miami Vice. Toihan on vähän kuin bongitohtori meininki omalla tavallaan. Mikä ei? Bongitohtori. En tunne mies. Okei, se on joskus ollut täällä. Aha, sä et kuule mitään. Tää on tää tyypillistä lähiradiotekniikkaa. Joku kuulee, joku ei, mä en tiedä. Niin. Ja toivottavasti kuulijat kuulee. Meillä on 5 minuuttia kuulee aikaa, että mitähän tässä nyt keksii 5 minuutiksi. Jäähyväisbiisi. Mä oon sitä mieltä, kerta live musta tulee. Pistä paussille sillä tavalla. Sitä täytyy paussa kaikki. Tää feida sitä. Kamaa diilataan, joka nurkalla hierotaan. Juures kasvakoon, syvälle kallioon. Hei, älä härnää elämää, tai ala tulella leikkimään. Kuitenkaan et oo, kun perus kallio. Today, when all else seems to believe it has vanished away. How can I live in a world like this tomorrow, when all around the face of the earth I see just fear and sorrow, wickedness abominating nation. Kiitos jälleen kerran. Kyllä. Tästä. Mitä sä oot niinku viimeksi tehnyt niinku musiikki julkaisuina? Ai minä vai? Juu. Puhetta, että sulla oli jotain suht tuorettakin. No. Sulla on näppisi pelissä. Viimeisin varmaan mitä julkaistu on vittu vuoden takaa joku Essi Leppänen systeemi levy, joka on ihan mahtava. Okei, mistä sen löytää? Amerikasta se löytää. Niin kuin kaiken muun. Pitääkö sinne asti lähteä? Ei saatana, eihän kellä on varaa. Ei. Vai meinaatko tuolta internetsuunin työväreistä? Joo. Kuunnelkaa Essi Leppänen systeemi. Minä olen tuottanut se levy ja en saanut tehdä siitä niin semmoista, mitä olisin halunnut tehdä. Mutta siellä on hetkiä. Okei. Missä? Löytyykö YouTubesta? Veikkaat löytyy. Ja löytyy Spotifysta ja kaikista tämmöistä. Joo. Löytyy kaikkialta silleen, joo. Se on ihan levy. Ja Essi on ihana, bändi on ihana. Aivan vitun ihan okay. Ihmisiä. Mutta hei. Meillä on alle minuutti aikaa. Alle, niin, todellakin. Niin. Ystävyydessä ennakoimme ristiriitansa selvittäneen ihmiskunnan historiallista tulemista. Kiitos etiäisestä. Kiitos paljon. Ja kiitos. Näin ohjelma päättyy. Tiedä sitten, mikä se seuraava on tulossa tuossa vajaa puolen minuutin päästä, mutta me sanomme näkemiin tai kuulemiin itse asiassa. Yes. Ei tää vieläkään ole näköradio. Jepulista. Sitten vaihdetaan. Joo, ja kiitos. Kiitos, kiitos. Kyllä. Sorsur.at all capsina SELP 8. Jaa, sano toisen kerran vielä. Sano vielä kerran. Meni jo. Nonni.